Hogei bat jentek parte hartu di eta bakotsak beikusmoldiae eman ahali zandu. Galto nausietan agertzen da Josa Halaen emendatzi eta gogorki salhatuik izan da ebestalde gobernuain egiteko manea. Salhatu da ebai, hi handietako bazteren haustia. Horzien gusientzat berrezkoa da mugimentien jaraikitzia hatik hobeki beharko delantolatu uste da. Somaiten zat sindikatekin batian, beste somaiten zat aldiz sindikat eta alderdi politiko. Koak baster utzi behardia. Milkuan zen egoitz urrutiko etxea eta beikusmoldia eman deiku gaihaldi hortan entzun dianaz. Interesgarri atzamaiten dut, baina distantzia zerbait ere atxikitzen dut. Oduan, interesgarri egin batean erranen nuke sistema sustengatzeko programatua izan den klase bat eta jende multzo batek. Sistemaren eta estatuaren legitimitatea desegiteko bidean urrats batzu eman dituelako. Eta horrek gaurko egunean beste zeru muga bat zabaltzen du eta parada da, ne ustez, estatu nazioa izan denaz, egin duenaz mintzatzeko eta beste bide baten idekitzeko. Eta hemendik so eginez, beste bide baten idekitzeko Euskal Herritik, gaiza nitsetan eginik izan den bezala. Gio jaleike, gaur eo hartu gutuk, ikusmolde oso ezberdina bat diela eta kontradikzioak ikusten aldiela. Gian hori ere interesgarri da, main baten inguian biltzea eta gian ideia ezberdinak jenten artean mintzatzea eta ez tabadatzea. Gero, zekit nik zerre maiten alduen, baina nik atza maiten duena interesgarri hori da estatuaren legitimitatea desegiten ari delain batean, eta behorrek beste bide posibileak zabaltzen dituela, eta orain guri da hemen Euskal Herritik, egoera hontaz profitatzea gure bidearen eraikitzeko. Eta geroan hori ikusten duk mugimendu horrena? Ez dakit bate, neorkezuen aintzin ikusten horako mugimendu bat sortuko zenik, denboran irauten ari da, ne ustez estatu agintariek mespretsua initz eta mespretsu handia adierazten dutelako. Hola segitzen badute, nik uste dut unek iraunen duela eta badela manera zerbait interesgarri ikusteko. Gero, ez dakit jaka horien ganik ginen den edo beste zerbait izanen den, argi dena da behar direla indarrez berdinak bildu eta zentzu hortan. Jaka horietarik abiatuz eta beste sektore batzu bilduz, badela agian manera horre abenduan eta urtarrilan egin ziren mobilizazio batzuetan bezala, adibidez trantsizio ekologikoaren inguruko gogoetak, justizia sozialarenak edo buru jabetzarenak elkarren artean bildu eta indar biltze baten sortzeko, agian orain hor parte hartzen duten jende batzuek sekulan igurikatuko ez dutena. Haleike hor Euskal Herriko eskakitzunetaik edo girotik zumait oso hurrendutuk? Bai, nik justukilen aipatu duan bezala, bada hor jende bat sistema sustengatzeko programatuak zirenak, hasten direnak ikusten estatua zer den, sistema zer den. Guk hemen Euskal Herrian bagira hainitz borrokatu dugunak eta borrokatzen segitzen dugunak, badakigu zer dugun aintzinean. Ez dut uste kompleksurik izan behar dugunik jende horiekin mintzatzeko eta elkarrekin bide baten egiteko. Maila hortan ikustu dut interesgarri dela eta agian haientako ere bada manera ulertzeko hemen bizi dugun errealitatea, adibidez Ipar Euskal Herrian bizi dugun errealitatea, ez dela zerutik ginden zerbait, baizik eta eraikia izan dena, bortxaz eraikia izan dena. Egia badela borondatezko menpekotasun bat sortu dena eta bermatu duena gaurko egoera, baina agian estatuaren legitimitatearen desegite horrek zabaltzen alditu beste bide batzu edo azkartzen alditu jada abian diren bideak hemen. Bilduma baikor bat eginik izan da gaihaldiaz eta beste bi hitzordi emanik izan die, martxuan batian ataratzen etxahuntzalan gaiko zortzietan eta beste aldiz martxuan zortzian maulen.